kwenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Wizara ya Afya nchini Burundi inawaalika wakazi wa Burundi kuangalia hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Marburg kufuatia kwamba mlipuko huo umeshashuhudiwa katika nchi jirani ya Rwanda. Na serikali ya Burundi inapaswa kuchukua hatua zote zinazowezekana ili kupunguza ongezeko la bei la dawa. Na baadhi ya operesheni zinazofanywa na mawakala wa Lumicash zitapandishwa hadi asilimia 0.3 kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka huu na asilimia 1 kuanzia mwezi Julai mwaka ujao 2025. Na kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa afya. Wizara ya Afya inawaalika wakazi wa Burundi kuangalia hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Marburg kufuatia kwamba mlipuko wake katika nchi jirani ya Rwanda umeanza kuripotiwa. Katika kikao alichoendesha na waandishi wa habari Jumatano hii, Lidwine Baladaha na waziri wa afya anaamini kwamba hatari kubwa kwamba Burundi inaweza ambukizwa virusi hivyo kutokana na jinsi nchi hiyo ya Rwanda imeshaanza kulipotiwa virusi hivyo. Hata hivyo anahakikisha kwamba tahadhari tayari zimechukuliwa na serikali ya Burundi kwa lengo la kukabiliana na mlipuko wa virusi hivyo endapo vitagunduliwa nchini hapa Burundi. Mengi zaidi na Jean Dodier Irakoze. Ingawa mlipuko huo wa Marburg hujaambukizwa nchini Burundi, waziri wa afya Daktari Lidwine Baradahana ameeleza kuwa nchi ya Burundi iko katika hatari kwa sasa kwa kuwa inapakana na nchi ya Rwanda ambako virusi hivyo vya Marburg vimeisha thibitishwa. Waziri huo amezingatia kuwa ugonjwa huo unasambaa kwa kasi kubwa na kuwa ugonjwa hatari mno. Kutokana na hali hiyo, Lidwine Baradahana ametoa miongozo mbalimbali ya kutekelezwa na raia ili kukinga mlipuko huo kama kuacha kugusana, kusitisha kuazimana nguo na vifaa mbalimbali, kunawa mikono na maji safi, kuripoti katika vituo vya afya kunakoonekana dalili za mlipuko huo. Hata hivyo, waziri Lidwine Baradahana amewatulizia mioyo wanaoishi nchini Burundi kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua zote ili kukinga na kupambana na kusambaa kwa virusi hivyo vya Marburg nchini Burundi. Jean Dodier Irakoze, shukrani. Katika ukurasa wa kiuchumi, baadhi ya operesheni zilizokuwa zikifanywa na mawaraka wa Lumicash zitapandishwa kwa asilimia 0.3 kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka huu na asilimia 1 kuanzia mwezi Julai mwaka ujao 2025. Hizi ni pamoja na operesheni kati ya mawakala, wakala na wakala mkuu ambaye si mzazi kama ilivyobainishwa na kampuni ya Lumicash. Mamlaka yaliyozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kwamba walipokea shingo upande hatua hii mpya. Waliozungumza na ripota wa Radio Isanganiro, wakazi wa manispara jiji la Bujumbura, wanaamini kuwa hali hii itatatiza zaidi usambazaji wa vifaa vya electronic. Na serikali ya Burundi inapaswa kuchukua hatua zote zinazowezekana ili kupunguza ongezeko la bei la dawa. Haya ni mapendekezo ya mbunge na mjumbe wa kamati ya kudumu inayohusika na masuala ya kijamii katika baraza la bunge baada ya utafiti ulioidhinishwa na jukwaa la wadau wa bima ya afya kuonesha kuwa bei ya dawa imepanda hadi asilimia 32 tangu mwaka jana 2023. Pafire Malaika, mbunge huyo, anatetea hasa ruzuku ya dawa na matumizi ya kampuni ya uzaji wa umma ili kurahisishia taratibu za dawa. Baada ya mapumziko, taarifa hii itaendelea kwa taarifa kutoka mikoani. Isanganiro. Naam, nikukumbushe kwamba unaendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, ni makao makuu ya kiuchumi. Malalamiko ni tele kutoka kwa wauzaji bidhaa nje na wafanyabiashara binafsi wa kahawa nchini Burundi. Katika barua waliomwandikia rais wa jamhuri, wanasema wana wasiwasi na mkwamo wa sasa wa wauzaji wa kahawa nje ya nchi na madhara yake kwa uchumi wa Burundi. Miongoni mwa sababu ni kuchelewa kuanza kwa shughuli za kusaka kahawa kutokana na kuchelewa kutoa leseni ya wauzaji. Raia hao wanaomba kuingilia kati kwa rais wa jamhuri ili tatizo hilo liweze kupatishiwa suluhisho la kudumu. Na zaidi ya nyumba 20 ziliporomoka na zaidi ya heka 100 za mashamba ya migomba, maharage, miti ya matunda vikaharibika kutokana na mvua kali iliyonyesha ikiwa na mchanganyiko wa mawe na upepo mkali alasiri ya Ijumaa hii kwenye vilima tofauti vya tarafa la Vumbi mkoani Kirundo. Idadi ya waathiriwa wa hatari hii inaendelea kuongezeka kama duru kutoka eneo la tukio zinazohakikisha. Raia hao wanaomba msaada kutoka kwa serikali pamoja na wafadhili kwa sababu kulingana nao maisha yatakuwa magumu kipindi hiki. Na tutoke huko mkoani Kirundo, turejee mukando na manispala jiji la Bujumbura ambapo wazazi ambao waliathiriwa na mafuriko katika mtaa wa Katumba waliohamishiwa katika kambi la Gisagara lililoko mtaani Matyazo katika tarafa la Mubimbi mkoani Bujumbura wana wasiwasi kwamba watoto wao wanaweza sitisha visomo kutokana na safari ndefu ya kilomita 5 wanaofanya kwa siku ili wafike shuleni. Wanaomba serikali iwajengee shule katika kambi hiyo. Tuwasikilize. Sisi hali ya maisha hatuwezi sema kama ni mazuri zaidi, sababu sisi wakazi wa hapa tuna matatizo tofauti. Elimu, masomo ya watoto ni kidogo, na yenye yako ni mbali. Watoto wanasumbuka kwa safari, yani wanakamata safari ya kilomita 4 kwa kwenda. Sasa kama unaona mtoto wa kwanza somo la kwanza unamtembeza kilomita 4, ni kumsumbua kwa kweli. Tuko tunaomba serikali yetu ya Burundi, sababu ni mzazi, atusaidie darasa la kwanza, la pili, la tatu watusogezee hapa hapa kwenye kambini, inaweza kuwa vizuri zaidi. Cha kwanza tupate ufaranga kuzeba to makai, si kuzeba to makai kwanza. Bangiwa napokea, ngiongea napokea. Sasa mimi moja, watu sita, siuza hata kaita moja. Akizile free pokeaga, nikauzeba to makai kusudi bila soma fasi nyingine kule chini. Na ili pesa hizo ziongezeke, kipi unaweza kaomba? Hata mwenene umaye tupatie. Je, tujiu msaada wa kujisaidia juu ya maisha ya watu watoto. Na si ambayo tunalala, tusiteseke hivi baridi na mvua itutese. Na kwa ujumla watoto wanaosoma wanasoma mazingira yapi? Wamoja wanasoma hapa na wengine wakubwa kufuta nafasi, ni nyumba ni ndogo sana, au kasome hapa. Ndio matatizo ni nini? Kula kwa watoto hapa, tuzapata yule kimoja, iPhone 50. Leo zinaisha. Wana wanatoka masomo hapa hivi. Hivi unasikia mmoja anasikia njaa. Sunapo hivyo. Sasa tena asubuhi wanatimuka hivyo. Zile franga mtupatia, zingine zinatumika au ziliisha. Watoto hawa ili waweze kusoma vizuri kulingana na jinsi wanaweza wakajengea masomo hapa, wito gani mnaweza mkaomba? Sasa sisi tuangalie maneno, najua ni leta. Leta ni najua kututia fasi moja bwana, watoto wanangaka hivi au wasio wanangaka hivi, tuwatie nafasi fulani ya lazima zaidi sana. Ni leta ni peke yake najua maisha ya wanadamu. Kwa malalamiko hayo, Abdul Karim Muzinga, kiongozi wa kambi hiyo, anaeleza kuwa amewasilisha malalamiko hayo katika Wizara ya Elimu na kwa mwakilishi mkazi wa UNICEF nchini hapa Burundi. Anabainishi kwamba wameahidi ujenzi wa madarasa matatu, lakini kazi za ujenzi bado hazijaanzishwa rasmi. Tumusikilize. Hali ya wanafunzi yupo sawa. Tuna wanafunzi takriban zaidi ya 1000. Au wanafunzi wengi wao wamejiandikisha kwenye shule katika zone Machazo. Ila tunahofia kwamba baina yao kuna wenye wanaanza kusimamisha shule kutokana na mwaka uliokwisha, hususan watoto wa shule la kwanza, la pili na la tatu. Wengi wao walisimamisha shule kutokana na umbali. Nilikwambia kutoka hapa na Machazo ni takriban kilomita 5. Sasa tunahofia ya kwamba watoto wanaanza kusimamisha tangu mwaka huu. Tulijaribu kuongea na serikali pamoja na UNICEF, wakatukubalia kutujengea shule katika site hii, na uwanja tumeonyesha uwanja upo na tunasubiri matokeo. Ile tunaomba muda unakwenda, wangefanya kwa haraka iwezekanavyo watusaidize shule hizo, hususan kwa hao watoto wadogo wadogo, ili wasikuje kukatiliza masomo katikati. Na vifaa vya shule, wanafunzi wanaoishi hapa wamefanikiwa kupata vifaa vya shule mwaka huu? Mwaka huu wanafunzi walifanikiwa, baadhi yao wamefanikiwa kupata vifaa vya shule kutoka kwenye shirika Opro. Shirika Opro ni shirika ambalo nafanya mkusanyiko wa mainjinia wa Burundi. Si wote, lakini wengi wao katika hilo shirika walitusaidiza takriban kae zaidi ya 2000. Ila baina ya wazazi wapo hapa. Kwa mfano unakutana mzazi mmoja na watoto 5. Watoto wako hapa Mubimbi watatu, wawili wako kwenye interna kwa mfano Gihanga na penginepo. Sawa, ambao wapo mahali mbali hawajapata bahati ya kupewa vifaa. Tunaomba kwa serikali na nyingine mashirika yazidi kutusupport ili wote wapate vifaa vya shule. Habari za kimataifa. Naam, tuhitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anaeleza kuwa mazungumzo kati ya nchi ya Rwanda na DRC yanaendelea kwa lengo la kudumisha usalama unaoendelea kukwamishwa katika nchi ya DRC, hususan kanda ya mashariki. Kwa mujibu wa katibu mkuu, anaeleza kuwa hayo yatakuwa njia mojawapo ya kutatua tatizo hilo ambalo linaendelea kukifiri kati ya DRC na Rwanda. Mengi zaidi na mwandishi wa VOA Mukabiti Kibayasi. Miezi ya hivi karibuni, wataalamu wa Umoja wa Mataifa walikadiria vikosi vya serikali ya Rwanda kati ya 3000 hadi 4000 vimepelekwa huko mashariki mwa Kongo kushirikiana na waasi wa M23 ambao wamechukua udhibiti wa sehemu kubwa katika eneo hilo. Wakati huo, rais wa Kongo Felix Tshisekedi kwa mara nyingine tena ameishutumu nchi ya Rwanda kwamba kuibuka tena kwa kundi la kigaidi la M23 linalongwa mkono na Rwanda kumesababisha mgogoro wa kibinadamu ambao haujawahi kutokea. DRC na Rwanda wote ni wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo kwa hivi sasa katibu mkuu wa jumuiya hiyo Veronica Nduva anasema Jumuiya ya Afrika Mashariki inafuatilia shutuma hizi na kwamba mzozo ulipofikia bado unaweza kutatuliwa ukiwa ndani ya EAC kabla ya kuangaziwa kimataifa. Jitihada zetu, kumekuwa na mazungumzo mengi, kumekuwa na yale masuala ya Nairobi process ambayo umeyasikia, kumekuwa na ushirikiano na nchi zingine kama Angola ambayo rais wa hiyo nchi anaongoza pia kuangalia masuala ya usalama katika hiyo nchi. Lakini pia nchi zote mbili zinazungumza katika katika ngazi za juu za jumuiya ambayo mawaziri na pia rais za nchi zote nane wanaketi. Kila muda kwa muda kunakuwa na mazungumzo ni vipi uhusiano utaendelea kuendelea vyema. Kwa hivyo nafikiri bado mambo hayajakuwa sawa, lakini wanasema Waswahili, panapo wazee haparibiki jambo. Na pia kuna mashirika ya kimataifa kama vile hapa ushirika wa Umoja wa Kimataifa ambayo yanahusika na sisi kuhakikisha kwamba mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na pia kwa kutumia mbinu za kisasa za kuleta ushirikiano na umoja. Wakati jamii huko mashariki mwa DRC ikitaabika kupata sehemu salama ya kuishi, mlipuko wa mpox nao unadumaza kazi za kijamii na kuathiri afya hasa za watoto. Takriban visa 30,000 vya maambukizi ya mpox vimeripotiwa barani Afrika, hasa kesi nyingi zikiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, virusi vya mpox vimefanikiwa kusambaa hadi nchi jirani za Burundi, Rwanda na Kenya. Kulingana na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Africa, idadi kubwa ya kesi za mpox zinazoripotiwa kila siku huko DRC ilipelekea CDC Africa na shirika la afya duniani WHO kutangaza ugonjwa huo ni janga la kimataifa. Marekani imesaidia kupeleka dozi milioni moja za mpox huko Afrika ikiwamo DRC ambayo ndio kiini cha mlipuko. Hata hivyo, katibu mkuu wa EAC Nduva anasema jumuiya inafanya juhudi mbadala kuhakikisha mpox sio tishio na vile vile ugonjwa hauendelei kusambaa nchi hadi nchi na kuzorotesha uchumi unaoleta maendeleo. Tunaungana na mashirika mengine na pia nchi zingine ambazo zinatusaidia. Kwa mfano, nchi ya Ujerumani imetusaidia kuweza kutoa maabara ya kupima ugonjwa huo, ya kuhakikisha nchi ambazo ziko katika jumuiya zinajua haswa. Ya pili, kuna kuhamasisha kwa wananchi kujua ni vipi tunaweza kujizuia, ni vipi tunaweza kujihakikisha kwamba tumejikinga kutokana na huo ugonjwa. Kwa hivyo naweza sema tunafanya pamoja kazi kama jumuiya. Sisi wenyewe katika ofisi zetu tumetoa hayo maabara, tunaweza kutoa maabari, but ilhali pia nchi zenyewe ziko na mipango na tekelezi ambazo zimetenga ili kuhakikisha tumekabiliana na hiyo ugonjwa ya mpox. Kulingana na kundi la madaktari wasio na mipaka MSC, watu waliopo katika maeneo ya kambi huko mashariki mwa DRC bado wanashuhudia visa vya mpox. Naam, Mukabiti Kibayasi, shukrani. Kwa kuhitimisha ni kwamba katika ukurasa wa soka, timu ya Arsenal kutoka Uingereza ili kuimenya timu ya PSG katika mashindano ya wiki ya pili la kombe la mabingwa, huku Young Boys ikikiona cha mtemakuni mbele ya timu ya FC Barcelona kwa kukandikwa mabao 5-0, wakati ambapo mtanangi mwingine timu ya Man City iliimenya timu ya Slovan Bratislava kwa magoli 4-0. Na siku ya leo ni kwamba timu ya Real Madrid itakuwa dimbani, itakuwa ni majira ya 3 ambapo itakabiliana na timu ya Lille, huku Aston Villa itaikaribisha timu ya Bayern Munich, na Liverpool itachuana na Bologna, itakuwa ni majira ya 3. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya Kiswahili ya siku ya leo. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafine wa Kizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jamarivi Anenge na Kumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.